पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भी हर बात करने से लोग उत्तेजित होते हैं। तो जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो जाए तो तक वे बात नई नई रहती है और प्राप्ति होने के बाद में नहीं रहती है, पर पहले तो नई रहती ही है, फिर भी पुरानी नहीं होती बातें, वो शुद्ध रहती है, अच्छी रहती है, उत्तम रहती है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभुम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन भगवान नया स्वरूप धारण करते हैं, नया स्वरूप जीता है। भगवान वे ही रहते हैं परंतु दिने दिने नवम नवम। अभी भगवान के जो बाहरू के उपासक है, लड्डू गोपाल के उपासक है, वे आज अभी भी भगवान को छोटा से मानते हैं। मैं लड्डू गोपाल है भगवान, वे कभी बड़े होते ही नहीं, सौ वर्ष हो जाए तो भी वे बाहर को ही नहीं, बहुत बड़ी बात हो रही है, वैसे ही रहते हैं। भक्तों के भगवान वैसे रहते हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो नित्य किशोर अवस्था रहती है भगवान की, तो भगवान गाड़ी में चला नहीं आते, ये आते ही नहीं, वे छोटे नहीं होते, सुंदर बड़े सुंदर रहते। तो भक्तों को बात उनकी बड़ी प्रिय रहती है, बड़ी मीठी रहती है। जब तक प्राप्ति हो तब तक तो और तरह की अटकंठा रहती है, और प्राप्ति होने पर उनके स्वरूप में और ही तरह की मिठास होता है, पर मिठास उनका निरंतर रहता है, आनंद उनका निरंतर रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप ऐसे बताया, ज्ञान का तो आनंद आनंद आनंद बताया है, उसका आनंद बताया प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धा रहता है, दम करते ही रहता है। भगवान में प्रियता भक्तों की बढ़ती रहती है, विलक्षणता दिखती रहती है, उनको ऐसा प्रतीत होता ही रहता है। ऐसे भगवान की बात है, वो हम प्राप्त करना चाहे तो आप लोगों की बात है कि जड़ चेतन दो विभाग है, दो विभाग में चेतन के विभाग दो होते हैं, एक एक भगवान स्वयं एक परा प्रकृति और जड़ एक होता अपरा प्रकृति होती है, तीनों मिलकर के एक परमात्मा ही है, अलग अलग नहीं, परमात्मा अलग नहीं है। हमारे जो संसार और तरह दिखता है ये भगवत बुद्धि न होने से दिखता है, अलग दिखता है, और भगवत बुद्धि हो जाए वासुदेव सर्वमति महात्मा से दुर्लभ, जिसके दृष्टि में सब कुछ एक परमात्मा ही है, उस दृष्टि में भगवान ही है, सब कुछ सब कुछ सब समय में परमात्मा ही परमात्मा है। और वैसी बुद्धि न होने पर भी जो भगवान को मानने वाले हैं वे संत परमात्मा का स्वरूप ही मानते हैं, तो स्वरूप मान करके उनका आदर करते हैं, उनमें लाल रात दिन लगे रहते हैं, सदैव उसको समझते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, विलक्षणता उनकी आदम प्रतिक्षण होती रहती है, उसको वैसी विलक्षणता दिखती है। इस वास्ते आप लोग ऐसा नाम समझे व्यक्त कही भी है वो बात ही कर पाते हैं, वो नहीं है। बता भगवान के विषय में सदा उत्कंठा रहनी चाहिए, दिन पर दिन प्रति भगवान में मिठास होना चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। जिस शेष साधन जड़ चीज भोजन है, वो भोजन एक ही भोजन रोज न करने पर भी सदा ही बड़ा अच्छा रहता है। तो भूख होती है ना, भूख में भोजन अच्छा लगता है, रोजाना एक ही भोजन किया जाओ उसमें भी एक रुचि रहती है, विशेष रुचि होती है, भूख लगती है। इन भगवान में इनकी अपेक्षा विलक्षण बात है, वहां तो भोजन पच जाता है, भोजन विकृत हो जाता है, या विकार न होने पर भी ये विलक्षण मिठास है वो बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्तमान बताया, क्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण बढ़ता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन है, ये साधन सदा ही विलक्षण ही रहते हैं। तो उसके लिए हरदम यह रहना चाहिए कि तीन साधन है उसकी, योगास्तयो में आप होता तीन सत्री साधन है, एक ज्ञान का साधन है, एक कर्म का साधन है, एक योग का साधन है। तो योग है वो कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, योग तीनों है। तीनों योगों में विलक्षणता है, अलौकिकता है, विलक्षणता है। तो साधुओं के लिए जिस योग का वे अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस योग में चल रहे हैं, तो कर्म योग भी, कर्म योग में दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, एक योग विभाग है। कर्म विभाग में साथ में विवेक रहता है और साधन में रहता है, उसमें कर्म साथ में कर्म रहता है, कर्म साथ में रहते हुए कर्म किया जाता है। और योग में कर्म नहीं रहता है, वो कर्म निरपेक्ष साधन है, ये कर्म सापेक्ष साधन है। तो साधन में कर्म रहता है, साध्य में कर्म नहीं रहता। तो कर्म नहीं रहता वो कर्म योग भ्रष्ट नहीं होता। भगवान भक्ति है, भक्ति में कर्म भ्रष्ट नहीं होता। और इसमें कर्म योग में भी योग में कर्म नहीं रहता, ऐसा से योग भ्रष्ट नहीं होता। ज्ञान योग में दोनों बात है, दोनों बात है। ज्ञान योग में भी प्रक्रिया है, सब प्रक्रिया को लेकर मुख्य सोचते हैं तो वह योग भ्रष्ट हो सकता है। परंतु ज्ञान का असली मार्ग है जो बहुत कम जानते हैं, आज का प्रचलित मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग भी, श्रद्धा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग है, वही मार्ग ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग में भी वो पहले की तरह नहीं है। पुरानी रीति से ज्ञान मार्ग होता है समझ का मार्ग, समझ के द्वारा उस परमात्मा को जानना, कैसा है वो परमात्मा उसको पहले समझना चाहिए, समझ के उसको मानते थे। आज का जो प्रणाली चल रही है उसमें समझने की बात मुख्य नहीं है, मुख्य श्रद्धा भक्ति की बात ही मुख्य रहती है। तो भक्ति की तरह ही होता है, भक्ति की तरह होते होते भक्ति से वैसा नहीं है, भक्ति में एक और विलक्षण है। कर्म सापेक्ष रहते हुए भी भक्ति में स्वतंत्रता है और इसमें ज्ञान मार्ग में स्वतंत्रता है। इसमें गीता में भी कहा है ज्ञान बिना, बिना कर्म योग बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, ऐसा पांचवें अध्याय में आया है। तो इसी तरह से वो भक्ति साथ में रहती है तो कर्म ज्ञान योग शुरू हो जाता है, और नहीं तो ज्ञान योग में भी कर्म योग की तरह रहता है। असली कर्म योग में, असली ज्ञान योग में कर्म कर्म सापेक्ष नहीं रहता, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। ऐसे ही भक्ति में योग भ्रष्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान योग भरोसे रहता है, उसका कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष साधन है, सीधा भगवान से संबंध है, सीधा अंतःकरण साथ में नहीं है। अंतःकरण साथ में होता है को कर्म सापेक्ष होता है, कर्म साक्षी में विघ्न हो सकता है, सापेक्ष हो सकता है, निरपेक्ष हो सकता है, पर कर्म निरपेक्ष है साथ में भगवान के साथ में सीधा संबंध है। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ऐसा साधन ही भगवान और सज्जी भी भगवान। भक्ति में ये विचित्रता है कि साधन और साधन दोनों भगवान होते हैं, साधन में भी भगवान ही है, भक्ति में साधन में भगवान, पर साधन भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। भक्ति का साधन भक्ति के अधीन, भक्ति के अधीन नहीं होता, वो भगवान के अधीन होता है, भगवान की कृपा से साधन हो रहा है, वो निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है। आरंभ से ज्ञान का मार्ग है, वो आरंभ से निश्चिंत नहीं है, पर भक्ति का मार्ग आरंभ से निश्चिंत, भगवान के भरोसे मस्त रहता है, वो भगवान की कृपा से मान मान कर मस्त रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ आवे उसमें मस्त रहता है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा को विशेष समझता है और समझता है भगवान को अपनापन विशेष है। जैसे माता प्रेम से मारती है कभी बाल को, लाल नहीं तार नहीं मातु नाकार नहीं, माँ की अकर्ण अकरणा नहीं होती, कृपा नहीं होती, यही बात नहीं है, मारने की कृपा एक समान रहती है और प्यार करने में भी एक समान ही कृपा रहती है। ऐसे भक्तों के अनुकूलता में प्रतिकूलता में दोनों में कृपा भगवान की दिखती है, उस देखता है भगवान की कृपा है इसमें, तो प्रतिकूलता में कृपा दिखती है, अनुकूलता में कृपा दिखती है, वो कृपा को ही देखता है हरदम, प्रतिकूलता में विशेष कृपा देखता है। प्रतिकूलता में क्यों विशेष देखता है, कारण के प्रतिकूलता में केवल भगवान की शुद्ध कृपा होती है और अनुकूलता में कृपा भगवान की तरफ शुद्ध होती है, परंतु साथ में साधक की भी असम्मति हो जाती है, अनुकूलता में अपनी सम्मति मिलने से वो प्रकृता वो कृपा इतनी शुद्ध नहीं होती, अपनी सम्मति मिल गई उसमें, पर प्रतिकूलता में तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा दिखती है, वो हरदम ही कृपा साथ दे दीती है, विशेष कृपा दिखती है उसमें। जैसे माँ है हरे को लड्डू हरे को दे सकती है, बच्चे खेल रहे 15-20 वर्ष वाले के खेल रहे हैं, खेत दे ऋषि माँ के प्यार आ जाए, मन में दया आ जाए, प्रेम आ जाए, बच्चों को देख स्नेह उठ जाए तो लड्डू सबको दे सकती है, परंतु ताड़ना अपने बालक को ही देगी, दूसरी माँ है उसको वो नहीं देगी, दूसरी माँ को शिकायत बोल सकती है तेरा इतने उदर मिला करता है, माँ होती है खास वो उसको धमका सकती है, मारपीट कर सकती है, उसमें भी बड़ी कृपा भरी हुई है, अपनापन ज्यादा भरा हुआ है, अपनापन ज्यादा होता है उस बालक के ऊपर प्रतिकूलता भी करती है माँ जान कर के उसके सुधार के लिए, जान के लिए पतिवर मन के प्रतिकूल आचरण में माँ कर देती है, परंतु उसमें वो बालक समझता है तो माँ के मार से दुखी नहीं होता, वो ऐसा कर सकता नहीं, ऐसा रो देता है, रोने नहीं देता है, रोने पर भी मन में उसे दुख नहीं होता, रोने पर भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान की माँ कृपा है, इस तरह से भगवान की कृपा दिखती है उसको, तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में कृपा दिखती है। आपने सुना होगा भक्तों के चरित्रों में ऐसी बात आती है, प्रतिकूलता में आनंद आता है, रघुनाथ भक्त हुए, रघुनाथ भगवान का बड़ा प्यारा भक्त हुआ है, तो बात ऐसी थी, रघुनाथ एक धनी घराने का लड़का था, धनी घराने में धन अधिक खर्च हो जाने से गरीबी आ गई, ये धनी आदमी होते हैं जिनके लगान होता है और प्रजा की कार से सहायता होती है, वो अकाल पड़ जाने के कारण से आना बंद हो जाता है, और अनबंद होने पर भी खर्चा बंद होता ही होता नहीं, खर्चा गृहस्थाश्रम में शुरू कर देते हैं तो खर्चा तो कम होता नहीं, उसको कम करने में तो बेइज्जती होती है, इस वास्ते खर्चा कम करते नहीं, काल पर जाने से दाम दाते नहीं और राशि न आने के कारण से उसे कमी हो जाती है, कमी हो जाने से कर्जा हो जाता है, ऐसा कर्जा बढ़ गया। ऐसे कर्जा बढ़ने के समय पिता हो गए बीमार, एक ही लड़का था, पिता बीमार हो गए तो बुला कर क्या करूँ, आज बेटा हमने जो लिया है रुपया वो बड़े प्रेम से दिया है देने वालों ने, तो उनका ब्याज सहित बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने चुका देना चाहिए। तो रही कहे पिताजी आप खुश हो, आप प्रसन्न रहो मन में, सब अच्छी तरह से चुका दूंगा। पिताजी कह रहे पिताजी संतोष हुआ, ये कर्जा मेरा लिया हुआ है अच्छी तरह से चुका दे, जिन कर्जा देने वालों के जितनी प्रसन्नता ले ले, ब्याज दे करके उनको खुशी ले ले। कहते पिताजी मैं ठीक कर दूंगा। पिताजी शांत हो गए, माता सती हो गई, एक रह गया। उसका बचपन में ब्याह हुआ था पर उनको याद ही नहीं रहा, वो भूल गया, अब अकेला रह गया। उसने सबसे पहला वही काम किया जो पिताजी के मन में थी बात, उस बात की विचार करता हुआ, उस बात के विचार के सबसे पहले वो काम किया, जो जितने जो दी हुई जितनी रकम थी वो अपने घर घर घर को जमीन को सब लोग बिक्री कर दी, घर भी बिक्री कर दिया, सब बिक्री कर दिया, सब बिक्री करके श्रद्धा सब ब्याज से थे प्रसन्नता से उसकी प्रसन्नता दे करके उसको मिला दिया। ऐसे होने पर अब हो गया गरीब, मांगना किसको कहते आता नहीं, धनी घराने का लड़का है, तो बैठे बैठे विचार किया यहाँ पर क्या करेंगे, चलो तीर्थ स्थान में कहीं दर्शन बजा, जमीन ज्यादा बिक गई, सब की सब बिक गया, सब दे दिया, तो वहां से वो चल दिया पुरी में जाकर रहने लग गया, पुरी में आनंद रहने लग गया, वही भगवान का प्रसाद मिल जाता है और प्रभु जी के सामने प्रार्थना करता है। भगवान के सामने कहा कि महाराज ये आरक्षित है, आरक्षित सुरक्षा देना कोई नहीं है, आप ही हो शिवा कोई है, बोला न जानू को अल्प बुद्धि मत देख रहे, नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सरा। संत कहते हैं कि जिसे कोई नहीं होता है उसे भगवान होते हैं, तो रघुनाथ आरक्षित मानता अपने को, आरक्षित रघु अपना नाम ऐसा रख दिया आरक्षित रघु, आरक्षित रघुनाथ। ठाकुर जी ने कहा महाराज दे तो बड़े आप ही हो, आपसे हूँ रक्षित हूँ, मेरे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। पिताजी शांत हो गए, माँ सती हो गई, हम घर कोई नहीं रहा, अकेला ही मैं था और यहाँ पर आ गया, अब आरक्षित हो आपके चरणों की शरण हूँ। तो भगवान की मूर्ति से मालूम हुआ ऐसा कि भगवान आश्वासन दे रहे कि तुम कृपा है, मस्त रहो, आनंद रहो, खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ऐसे आश्वासन मिलने से शांति मिली, अब मस्त रहता है, वह प्रसाद मिल जाता है, लोग देते हैं प्रसाद, प्रसाद बहुत सही है, चावल चढ़ते ही रहते हैं महाराज, हालिया पकती रहती है चावल दाल चावल, ऐसे मस्त मस्त रहे वो रहते रहा। उसका ब्याह हुआ था एक कन्या के साथ, कन्या थी करावतीपुर की थी, गंगाधन कर्ण की लड़की, वो लड़की एक ही थी, छह सात भाई थे उनके बड़े बड़े, सबसे छोटी बहन थी वो, तो भाइयों का भी बड़ा स्नेह था, माता पिता का बहुत स्नेह था, लड़की पर बड़ा प्यार था, तो छोटी अवस्था में ब्याह कर दिया था। रघुनाथ तू याद ही नहीं हो, क्या याद ही नहीं हो, वो उठे मस्त अपना अब इंसान धन में मस्त है, धन में भजन करता है। उन लोगों के मन में आया कि वो तो गरीब हो गया, जमीन ज्यादा सब जग गई और कर्जदार कर्जा सब चुका दिया, अरे वो तीर्थ में रहता है, भिखारी हो गया है, ऐसा विचार करके वो अन्नपूर्णा थी लड़की, उसकी माँ ने विचार किया एक दूसरे लड़के के साथ इसका ब्याह कर दे, बची है उस ब्याह को भाई नहीं समझो, ऐसे समझो, और अब ब्याह कर दूसरा कर दो। लड़की हो गई थी बड़ी 15-16 वर्ष की, उसने ये बात सुनी तो उसको लगी बड़ी बुरी। वो सद्भाव वाली थी, पति पता थी, उन्हें मन समझ रही क्या करते हैं, मेरे को व्यविचार नहीं बनाना चाहते, मेरे को तो निरर्थक करके दूसरा ब्याह करना चाहते। बड़ा पूरा लगा, परंतु कहे कैसे, किसने कहा, माँ भी बड़ी, बाप भी बड़े, 6 भाई, 7 बड़े बड़े, 7 भाई, वे बड़े बड़े अवस्था वाले, सबसे छोटी लाल शर्म भी एक चीज होती है। तो धाई थी अपनी धाई, वही एक माँ थी पालन करने वाली, उनसे एकांत में कहा कि माँ एक बात है मेरी, पतिदेव के पास में मेरा पत्र पहुंच जाए, समाचार में पहुंच जाए, तो मेरे को शांति मिलेगी। तो उसने कहा ठीक बात है, तू पत्र लिख दे। पत्र लिख दिया उसने, पत्र को लेकर के जो यात्री जाने वाले थे पुरी जगन्नाथ जी, वहां जाने वाले आदमी को पत्र दे दिया और कहा ये रघुनाथ को दे देना। उनके मन में उत्साह था, गांधी का ठीक है, बड़े उत्साह से ले लिया पत्र और चले गए। वहां जाकर तीर्थों में लग गए, इधर उधर घूमने लग गए। वहां कई बड़ी जगह हनुमान है, जो एकादशी है, वहां पर आधारित तीर्थों में जाकर के आकाश गंगा है, कई तीर्थ है वहां। तो वहां तीर्थों में घूमने लग गए। एक दिन सिंहपोर के भीतर आते जाते आपस में मिलन हो गया, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम तो रघुनाथ है, अर्ष रघु हो गए। ओहो, अपने एक भाई ने पत्र लाए थे, एक नाम का पत्र था, ये तुम्हारा नाम नहीं पत्र है, वो मेरे पत्र है, मेरे को है, मेरे को पत्र नाम है ही नहीं, ये नहीं तुम्हारी स्त्री है। पत्र दिया, पत्र पढ़ा, याद आ गई मेरी बात, तो ठीक है, बचपन में ब्याह हुआ था और एक बार मेरी स्त्री आई थी वहां, फिर वो चली गई, बच्चे थे उसमें पता नहीं है, अब तो बड़ी अवस्था हो गई, अब वो याद करती है और कहा कि अमुक दिन यहाँ विवाह होने वाला है, अगर आप आ जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो आप निश्चय शादी है, मैं दूसरे पुरुष का स्पर्श करूंगी नहीं, आप घात करूंगी, मर जाऊंगी, पर दूसरा पुरुष मेरे को छू नहीं सकता, स्पर्श कर नहीं सकता, मेरा ऐसा पक्का विचार है, आप जल्दी आ जाए। ऐसा पत्र पड़ा पड़ा तो मन में विचार आया कि शादी है, प्राण दे देगी, और यहाँ कलावतीपुर जाऊं तो उसका समय बहुत लगेगा, महीना सवा महीना लगे, इतना दूर है, और दिन रहेंगे 5-7-10-15 दिन थोड़े रहेंगे, इधर में पहुंचूंगा नहीं, सवारी कोई मिलती नहीं, पास में मेरे पैसा नहीं, ऐसे व्याकुल हो गया। आज चटारी पर सोया था, सोता सोता विचार आया कि कैसे पहुंचे हैं, दुख इस बात का है कि सती प्राण दे देगी, उसका दुख है और कोई दुख नहीं, मन में कोई स्त्री की इच्छा भी नहीं, स्त्री आ जाए मेरे साथ जाए, कोई इच्छा नहीं, परंतु विचार किया कि सती है और प्राण दे देगी, मर जाएगी, दूसरे पुरुष को छुएगी नहीं। माँ ने विचार कर लिया, वहां का जो राजपुत्र है, राजपुत्र का राजा का मंत्री, मंत्री का पुत्र था वो था, ऐसा उदंड ही उसने समझा भी धन भी मिलेगा, स्त्री भी मिल जाएगी, ऐसा विचार उसे स्वीकार कर लिया। तो मन में विचार आया कि वो तो स्वीकार कर लिया, माँ ने कर दिया, माँ ने समझी मेरी बेटी सुखी हो जाएगी। सती के भाव को हरेक आदमी समझता नहीं, संतों के भाव को संत समझते हैं, सती के भाव को सती समझती है, ऊंचे पुरुष होते हैं वे ऊंचे पुरुष भाव वाले ऊंचे पुरुष समझते हैं, दूसरे पुरुष समझ नहीं सकते। तो सती के भाव को वो माँ समझती नहीं थी, उसने समझा कि यहाँ आराम से रहेगी मेरी कन्या, जाएगी वो तो गरीब है, वो तो भीख मांगता है, वो मांग कर खाता है, कम सुनाता है, तो वहां कैसे भेजू। तो माँ के ऐसी बात थी बीच में, मैं पति हुए पत्नी के भीतर में भाव था दूसरा, वो माँ से ही कह सकती नहीं, जो माता से उसमें गया जिस पान आई थी उस माँ से कहा। तो उसके मन में बड़े विचार था, वो विचार टकराया उसके मन में। क्षत्रिय के मन में जो दुख होता है वो रघुनाथ के हृदय में टकराया। रघुनाथ कहा पहुंचू तो पहुंचू कैसे, पहुंच सकता नहीं, दिन लगे थोड़े, मन में आई चिंता, चिंता करते करते सो गया। सोते सोते भगवान ने कृपा की, रात को पहुंचा दिया वहां। सुबह नींद से पूछा कि देखा गांव को सा घर को सा कैसा आदमी, यहाँ सोया उठता है घर को सा है। अब वो तो पूछे ही, वो सोया तो था वहां पर पुरी में, जगन्नाथपुरी में उठा करावती गांव में, करावती पुर में उठा। उसने विचार किया देश तो वो ये देखता है, ये घर किस का है, ये तो करावती पुर है, इसमें गंगा है कर्म साह गंगा कर। अरे गांव में जगत सेठ है, ये सबसे बड़ा पूजनीय कार्य नहीं है, ये धन होने के कारण से उसी शेष संख्या होगी, शेष संख्या इसका घर आ गया। विचार घर भी है तो मेरे ससुर का घर है, और यहाँ तो मेरा ब्याह हुआ था छोटी अवस्था में आया, याद किया तो मालूम लिया भाई वो दिखता वैसे ही तो वही दिखता है। तो उस घर के बाहर चबूतरी पर नींद खुली, नींद खुली देखता है इधर देखा, इतने में सारे लोग आ गए, वो आए देखा पहचान लिया कि हम तो बहन जी आ गए, हमारे तो जीजा जी। दौड़ गए भीतर, माँ से गा माँ वो जीजा जी तो आ गए, अब क्या करें। माँ ने कहा कि भाई तो सुख करो, अल्लाह मत करो बात, हमारे बड़े प्रेम से बात करो, प्रेम से आदर से पूछ लो कि भाई लोग जाओ आदर करो। भाई बड़े प्रेम से गए, बड़े प्रेम से आदर आदि कहा कैसे आना हो गया, आप कैसे आना हुआ कि भाई इसने पत्र मिला, मैं तो कोई आगे भगवान की कृपा से ही आ गया, मैं तो आ सकता नहीं था, मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मैं जा सकूंगा ही नहीं, पर वो भगवान ने कृपा कर दी तो आ गया। तो चलो भीतर चलो, भीतर ने ये स्नान कराया, कपड़ा पहनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा दे दिया और कह दिया कि जाओ भोजन कराया, भोजन करा करे ऊपर महल में उसको दे दिया जगह और मैंने अनुपूर्ण को पहुंचा दी। अब बचपन से कभी मिले जा बचे मिले ही नहीं, तो अन्नपूर्णा की सर्व चीज सर्व एक चीज होती है, अनैश्य भी था मन में लज्जा, तो वो रो पड़ी भीतर महल में जाकर, रो पड़ी रो पड़ी रोती देगी, ये भी आंसू आ गई, ये भी रो पड़ा आंसू आंसू है, दोनों रोते रोते रहे बहुत देर तक साथ में रहे। तो फिर विचार किया कि नीचे भाई लोग बैठे हैं विचार करेंगे, बात कर नहीं सके, रो करके वो प्रसन्नता करी मन में, आप मन में ऐसी कृपा करी, आप आ गए बहुत अच्छा गया, दर्शन दे दिए मेरे को, दर्शन हो गए, मैं निहाल हो गई, आपने कृपा कर दी। अब वो क्या कहे बेचारा, चुपचाप वो नीचे आ गई भाइयों के साथ। भाई लोग गए दूर लेकर के घोड़ा बग्गी में चढ़ा करके गांव में फिराया कि ये गांव में देखने के ऋषि है, यहाँ ये अच्छा अच्छा ऋषि है, ये कूप है क्या पर, ये आलू है, ये धनसा है, ये पाठशाला है, ये वनशाला है, कई ऐसे स्थान थे जो देखने के लायक थे वो दिखाए घुमाए। अब माँ के मन में बड़ी खलबली मची, ये आ गया आप तो क्या करें, दिन दो दो चार बाकी रहे हैं, लगनारा नजीक और राजकुमार राज का जो मंत्री है उसे बेटे ने स्वीकार कर लिया है, अब क्या करें, कैसे करो, जहर दे दो जो तो खा जाएगा मर जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी इसको करे खत्म कर देंगे और तो कोई उपाय नहीं है। इसे कैसे बचावे, ये रहता रहेगा तो फिर डाल देगा। तो रसोई बनाने लगी तो माँ की बात को समझने वाली थी लड़की अन्नपूर्णा, उसके मन में आया कि माँ रसोई बना रही है और क्या कर रही है, तो वो जहर मिला रही थी, रसोई बना रही, अलग अलग भोजन, दो अलग अलग उपचार, कई तरह की चीजें बनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तम चीजें जो जवाई के लिए धनी आदमी बनाते हैं, ऐसे सब तैयारी करी, पर उसमें दे दिए जहर। तो अन्नपूर्णा के पहम पड़ा जहर दिया इसमें, अन्नपूर्णा साथ में गल काम लगी, कि नहीं बेटा आज तुम्हें काम नहीं हो, आज तो मैं करूंगी, रसोई तुम बैठो आराम करो। अन्नपूर्णा के मन में भी शंका हो रही थी, उसने देखा कि सब में जहर धरा हुआ है, तो एक ताड़ के पत्ते पर उसने लिख दिया कि सब चीजों में जहर भरा है, अब जहर है तो इसको भोजन बनना मत, आप एक ग्लास भी मत लेना, अगर ग्लास लोगे तो मर जाओगे, बड़ा उग्र जहर है। अन्नपूर्णा ने बालकपन में ये देखा था, आगे जब इसको भोजन कराती माँ तो पुष्टिक बहुत प्यारी थी, कोई कोई चीज किसी को प्यारी अधिक होती है, तो माँ को देखा माँ इस बार ज्यादा भोजन देती थी बनाती थी, तो पहले पुष्टिक पर हानि पड़ेगा, ऐसा उपचार पुष्टिक में पत्ता दे दिया माँ को आँख बचा करे, उठ पर लिख दिया कि समय जहर भरा है, एक ग्लास भी लेना मत, राजी होगी, काम ठीक होगा, पास में खबर पहुंच जाएगी तो पति भोजन करेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, ऐसा विचार करके मन में बड़ा संतोष रहा। वो भोजन परोसा गया, परोस करके थाली परोसी, बच्चे बहुत बहुत दूर के बाहरी बाहर आए, वो सबको मानेगा जाओ यहाँ से भैया करो, सबको भेज दिया बाहर। रात हो गई, इधर रात हो गई, भोजन बहुत तैयार हो गया, अब भोजन तैयार करके सब परोस करके, चांदी की थाली है, सोने कटोरियां है, भीतर चांदी की कटोरियां है, ऐसा बड़ी सुंदरता से अच्छे अच्छे पदार्थ कई तरह के बनाए गए, सब रख करके थाल दे वहां सामने धर दिया, और देखते रह गया इधर दो समुद्र, तो बाहर के लोग आए थे उनको कहते तुम जाओ, सब जाओ यहाँ से, सबको विदा कर दिए। अब और भोजन वहां खाने बैठा तो उसने सब सामग्री देखी, सामग्री देखकर विचार किया भाई ये तो बहुत ही अच्छी सामग्री है, भगवान के लिए है भोग, भगवान का चिंतन करके मस्त होकर के भगवान का भोग लगाया, अलग अलग चीजों का निवेदन किया, अमुक चीज है सब भोग लगाइए, अमुक चीज है सब भोग लगाइए, अमुक चीज है सब भोग लगाइए, ये साग है, ये आटा है, ये दही है, दूध है, तरह तरह की चीजें थी उनका, भगवान के लिए भोग ठाठ वर्ष है, बड़ी प्रसन्नता से सब भोग लगा करके, और हाथ पर वो पृष्ठ पर ही पृष्ठ की कुछ रुचि थी, हाथ पर उसे देखा कि पत्ता लिखा हुआ, तो वो भोजन करने को बैठे, वहां लोगों को सब दूर कर दिया, काटा लगा दिया, पर उन्हें स्त्री भी बाहर बैठी कि नहीं के लिए भोजन करे, अच्छा पता नहीं लगे किसी को। अब वो पत्र देखा, पत्र में देखा कि सब में जहर भरा है, अब रघुनाथ के बड़ा कुपा मैं लोग हुआ कि आज भगवान के भोग लगाया, जहर का भोग लगा दिया, भगवान ने जहर पा लिया, ये ठीक नहीं आज तो मन बड़ा दुख हुआ कि गजब किया मैंने, अरे आया तो आया सही, मैंने ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो दूर रही और ठाकुर जी को प्रसाद करा दिया शहर का, ये बड़ी भारी गलती होगी मेरी, पश्चाताप हुआ, पश्चाताप होकर विचार किया कि शहर भगवान का है प्रसाद, इसका तिरस्कार करेंगे नहीं पाएंगे तो बच जाएंगे, ये तो बात होती, अरे पा नहीं तो मर जाएंगे, मर जाओ तो क्या भगवान का तिरस्कार करेंगे, भगवान के तिरस्कार करके भगवान का प्रसाद है उसका अभी अपमान करेंगे, ये ठीक नहीं, पा लो ऐसा विचार करेंगे तो पा लिया। और पाते पाते इतना जहर था बड़ा उग्र, वह वही जहर नहीं, वही सो गया और प्राण चले गए, मन पड़ गया। अब कोई नहीं देखता, आरा दे दिया बदल। अन्नपूर्णा बाहर से देख रही थे छिप करके कि भोजन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो पहले भूल गए तब देखा, पीछे जो पुस्तक पर हाथ पड़ा उन्हें देखा, पत्ता देख लिया। अन्नपूर्णा को संतोष हो गया, कोई पालना नहीं, पता लग गया अब ठीक हो गया। अन्नपूर्णा से संतोष किया, परंतु उन्होंने तो वो पा लिया भोजन भी, भगवान के भोग लगाया हुआ जान कर गए, भोजन पा लिया, पा लिया जहर ने असर कर दिया, जहर कार से मर गए। वहां बाप बाहर से देख रही थी तो जहर पाया, जहर पा करके वो भोजन करने के बाद में तपराट हुई, उस समय में घबरा गई, घबरा कर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मैंने बड़ी गलती करी, इनको बुला लिए, अरे नहीं बुलाते तो मैं मर जाती, कोई हज नहीं था, क्या है इधर मना तो है ही, आज पतिदेव को संकट में डाल दिया, इनको जहर दहा दिया, गजब कर दिया, मैंने बड़ी बड़ी गलती करी, यूं कर पश्चाताप हुआ। और बारे के लिए मुझे भाई सब सो गए, पिताजी सो गए, माँ सो गई, वे सब सो गए, अकेली बैठी है, विचार करे क्या करें, लोग नहीं बेचारी अकेली करे कुछ नहीं कौन, और क्या में भी किसको भी क्या, लज्जा के कारण कुछ बोल को सके नहीं, वही सो गई, वहां दुख हुआ, दुख में आ गई, मूर्छा मूर्छा आ गई, पड़ गई सो गई, मूर्छा आ गई पड़ गई, पड़ी रही पड़ी पड़ी, मूर्छा जगह देखे तो अंधेरा हो गया, फिर दीपक था दीवा तेल का, वो तेल खत्म हो गया, तेल खत्म समाप्त हो गया, दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया, अंधेरे में वही कुछ कुछ सुनाई कुछ देते नहीं, बाहर ताला लगा दिया माँ ने, खोल तो सकते नहीं, चाबी माँ के पास ले गई, बड़ा दुख हुआ, भगवान को पुकारा कि महाराज आप असरण शरण हो, सबकी रक्षा करते हो, अमीरा भाई का जहर है, कर्म कमाई का है, जहर ने लिया उनका जहर की रक्षा आपने करी, इसकी रक्षा भी आपको ही करनी पड़ेगी, ये आरक्षित रघु है, ये तो अपना आरक्षित कहता है, रक्षा करना कोई है ही नहीं, तो जिसे कोई नहीं होता है उसे आप होते हो, ये मैं संतोष सुना है, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जरूर सदा, ये तो मैं सदा जानता हूँ, ये तो मेरे को पता है, जिसे कोई नहीं होता उसे बक्षा को भगवान रक्षक होते है, तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे पास सुनने वाला कोई नहीं है, सब विरुद्ध विरुद्ध बातें वाए, ऐसा विचार करके सोच रही थी, ऐसा विचार किया तो उसने गौर किया तो भीतर में कुछ प्रकाश दिखा, प्रकाश दिखा, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने बोली अपनी गोदी है और हाथ फेरा ऊपर, करुणानाथ ये जहर तेरा क्या कर सकता है, जब तू मेरा भक्त है और तेरी स्त्री है भी मेरी भक्त है तो तेरा कुछ नहीं करता जहर, ऐसे करके रात फिराया, वो जग गया, नींद से जिसे आदमी जगे इस जग उठ गया, उठते ही भगवान में इंतजार हो गए, अब भगवान का इंतजार होने पर देगा भगवान तो गए, पर वो जी गया, इतना में अन्नपूर्णा ने देख लिया, अन्नपूर्णा देख काम ठीक हो गया, वो जागर अपने ऊंचा ऊपर महल था मारिया, उसने जागर सो गई, पिताजी पहुंचे उस जागर ताल लगा दिया, भाई और बहन पिता और माता ये सोए हुए थे, उनको नींद नहीं आई कि कैसे करे, ये तो जी गया, अब वो अन्नपूर्णा चलेगी अपने बैल में तब देगा ठीक काम होगा, उनके ताल लगा दिया, वे महाराज जी उठे मस्त हो गए, जी कर गए, भगवान का कीर्तन करने लग गए, पिताजी अपने मकान में चले गए, और किसी को पता नहीं, उन्होंने ये समझा मर तो गए, अब जल्दी सुबह जल्दी काम करना है, जल्दी करके ही दाह क्रिया करते हैं, तो ठीक हो जाती, तो राज का बराबर भय है। धनी आदमी है उसे घर में ऐसी मृत्यु हो जाए तो राज के आदमी तंग करेंगे ही, क्यों वो धन विवाद तंग करेंगे। कोई कसूर पड़ जाए, किसी तरह से बात आ जाए तो मौका लग जाए धन लेने का, ऐसा विचार के लोग आएंगे। उसने अपना विचार किया तो विचार किया, सब आता रहा और अन्नपूर्ण ना सोचा वो क्या करें, ये लोग आ रहे हैं सब ही क्या करेंगे, और लोग आ रहे हैं हो जाएगा ऐसा। वो भाई और पिता उसे मन में हो रहा था, तो ये जल्दी जल्दी उठे, जल्दी जल्दी उठ करके गए पिताजी, तो कीर्तन कर रहा है, भजन बैठा है, मौजे मस्ती से कीर्तन कर रहे हैं, अपना आनंद से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, धनी चल रही है मस्ती में कीर्तन कर रहा है। तो जहा ही आधा खोला है, आधा खोले तो गए ससुर भीतर में, दिन उग रहा था, प्रकाश हो रहा था, ये भीतर में गए भगवान आ गए, ओ महाराज बड़ी कृपा गई, पधारो पधारो पधारो। देखा तो ससुर, ससुर आधा खुला देखा, उठ गए कर दिए। अरे भाई ठहरो ठहरो, कहाँ जाते हो, दवाई देवता ठहरो ठहरो ठहरो, ये कहते ही रहे, वो चले ही गए, ओ चले गए चले गए चले ही गए, गाँव से बाहर निकल गए अकेले ही, गाँव से ही बाहर चले गए, पीछे पीछे गए ससुर। अरे ठहरो तो सही, तुम्हारी चीज उड़ जाओ। उसने कहा अब मेरी चिंता नहीं है, मैंने देख लिया भगवान की कृपा को देख ली, अब मेरी चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं, निश्चिंत हो गए। अब मैं तो निश्चिंत हूँ, मैं जा रहा हूँ पूरी, फिर तुम ठहरो यहाँ, बैठ जाओ ठहर जाओ, मैं तुम्हारी स्त्री को लाता हूँ, तुम्हारी स्थिति दे दू, स्थिर जी करता हो तुम मेरे, तो ठहर गए। पीछे चलो नहीं, पीछे चलूंगा, बहुत आग्रह किया पीछे चलो, भोजन करो, ठहरो, विचार तो करो, नहीं हो विचार तो किया हुआ है, अब मैं नहीं चलूंगा, मैंने देख लिया सब, तुम्हारे को देख लिया और भगवान को देख लिया, दूसरी बात मैंने देख ली, सामने आ गई, रक्षा करने वाले और है, मैं चिंता करता हूँ नाक, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे में कोई ताकत ही नहीं है, ऐसे अब तो मैं रक्षा कर लू, मेरे से रक्षा होती नहीं, इस वास्ते मैं भगवान को पुकारता हूँ। वही भगवान को पुकारने लगा, वो तो कीर्तन कर रहा था, अब उसे ताला लगा दिया जाकर के अपनी लड़की के, उसे भी पिता ने पहले ताला लगा ही दिया था, वो भीतर नहीं महाराज, वो जाते हुए देख लिया पिता पति जा रहे हैं, पीछे पीछे पिता जा रहे हैं, वो कहते ठहरो ठहरो कह रहे हैं, वो जा रहे हैं, जल्दी देख लिया, पिताजी पीछे आए, आएगा ताला खोला, ताला खोला बहुत शिवनी की तरह महाराज तेज मिली, क्या पिताजी बस ठीक है, अब आपके कायदा में रहती हूँ, कि कह भी नहीं हूँ, मेरे को पहुंचा दो, कि बेटा तू ठहर जाते, बस मैं नहीं सुनती, एक बात नहीं सुनती तुम्हारी, तुम शहर मैं नहीं सुनती, क्या करें लड़की ऐसी होगी, महाराज पास में से उन्हें गहने हैं कपड़े हैं ले करके गाड़ी बांधी, पोटली बांध करके ले गए, ले गए उसको जाकर आदि चले जा रहे, तो क्या करें, पिता भी डर गए, जहर खाने से इतना हरा हल जहर गहरा, उस जहर खा करके बच गए, कीर्तन कर रहे हैं जा रहे हैं, वो अन्नपूर्णा का तो संतोष हुआ, घर वाले डर गए कि इतने जहर से बच गए, अब अगर क्या दिशा क्या करेंगे, और फिर कहेंगे लोगों में प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो क्या दशा होगी हमारी, उसको चुप हो गए सब, सबने देखा तो बेटा बात मत करो, अब कुछ भी हो तो मत, चुप रहना ही काम, अब ठीक है। पिता ने जा करके और गहना कपड़ा की कोई गांठी देकर और क्या बेटा तुम जाओ आजाद से, तुम भोजन कर लेते बना अच्छा रहता, कहीं भोजन किया है, हम तो जाएंगे, वो जमाने हो गए, पीछे पीछे मस्ती जमाने हो गए। अब माँ को बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरी लड़की, इतने धनी घराने के आदमी, सवारी हम लेते थे, अच्छी करते थे, ठीक से पहुंचाते, पर मानते नहीं, छोरी कहना ही नहीं मानती, ऐसा विचार करके उसने खबर कर दी उस मंत्री पुत्र को कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखमंगा ले जा रहा है, उसके साथ वो जा रही है और लेना मुझे तुम्हारे है शकत शकत ले आओ, ताकत तुम्हारी हो तू, नहीं तो भाई हम क्या करें जब वो एक भिखारी के पीछे जा रही है, मानती है नहीं, हमारे कहना किसी का मानते नहीं, ऐसे समाचार कर दिया उस मंत्री पुत्र को। मंत्री पुत्र ने कहा कि मेरे विचार मेरे रहते हुए मेरी स्त्री को ले जा रहा है भिखा मंगल दिया घुकम होगा घोड़ा घुको 500 घोड़ो घोड़े घोड़े सवार हो गए तैयार, सब तैयार हो गए घुड़सवार चले पीछे, पूछा किस मार्ग गए, इस मार्ग में गए, पर हाथ जा लगे थे कोस दो कोस में पहुंचे, इधर पीछे ढूंढ उठते ही जोर से तो हमें घूमना देखे अपने पति के सामने जाकर कहा कि महाराज ये माँ का क्या कुटुंब है, ये पीछे से फौज की फौज आ रही है, वो हंस रहा है, उसमें मन में धड़कनी नहीं, मजा रही मन में नहीं है कोई, और देख लिया भगवान की कृपा ऐसी है, वो जहर से इतना जहर खा करके ही मैं मरा, मैं उसको मरने नहीं दिया, वो रक्षा करने वाला है, तू चिंता क्यों करे, ऐसा करो मैं चिंता करी खुश गया। इतने आए वो पासे से मंत्री पुत्र, वो तो घोड़े पर जा रहे कहाँ जाए कौन जाने वाला है, ये मेरा है इसने का धन, इसे स्त्री को ले जा रहा है, तू कैसे ले जा रहा है, इतने बहुत घुसवार आ गए, तो दो घुसवार आए उनमें से, एक इधर एक इधर, दो घोड़ों पर चले हुए, तुम कौन हो कहाँ जा रहे हो, के पूरी जा रहे हैं, ये मेरी स्त्री है तो ये पीछे के पीछे हम क्या जरूर कौन है, ये मारने के लिए आ रहे हैं, तुम डरो मत, चलो हम पर तुम्हारे साथ चलते हैं। दो घुसवार दिखे इनको, उन्हें चारों तरफ आकर के घोड़ा घोड़ा हुए, फिर गए और शत्रु से उठाए, उनके सामने दिखे अनेक घुड़सवार, और जहां तहां भगाए, महाराज जी ने हाथ छूटा किसे पैर छूटा उसको छूटा हुआ घायल हुए, उनको सब करके और बहुत दूर तक पहुंचा दिया, और कहा देखो हमारे काम बहुत है, हम तो बीच में आए काम छोड़ करके धंधा छोड़ कर आए, आप जाओ अब तुम जाओ, कोई डर नहीं है भय नहीं, हम जाओ। वो कहने लगा था आपने बड़ी भी कृपा करी भगवान ने भेजा, वो कहने लगा कहना सुना ही नहीं, वो प्रार्थना करेगा आपने कृपा करके बचा दिया महाराज, नहीं तो ये मार डालते हमारे तो, वो कहते रहे वो घुसवा दे, अब अंदर जानोगे वो तो, अब ये दोनों ही वहां से पहुंचे, पहुंचे कलठेज भगवान के मंदिर पहुंच गए, और वहां जाकर के और आनंद से रहने लगे, गहना था बहुत था बिक्री करके उसने उसने अपना एक मकान ले लिया, एक मकान ले उसमें रहने लगे, भजन ध्यान कीर्तन सत्संग सत्संग स्वाधार करने रहे अपने, और ठाकुर जी का प्रसाद पाने लगे, खूब ठाट भाट रहने लगे, वहां रह करके जितना दिन रहे उतना दिन भगवान के भजन में किया, और भजन करके अंत में भगवान के धाम को पहुंचे। अब गंगा जल जाना है वो बिचारी बादशाह, जब वहां वो कौन पूछे उसको, अब सब देख दे कहां हो क्या गए, अपनी स्त्री को लेकर चले गए वो, तो वो दशा ही रहे, और ये भगवान आनंद से रहने लगे भगवान का भजन करने वाले, तो भगवान के भक्त होते हैं, भक्तों ने भी भगवान करते हैं, भगतान मदद तो भगवान खड़े सुन भाई, जिनका घर भरोसा करे तो कर लो जाए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान रक्षा करते हैं, रक्षा करते मस्त रहते हैं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 10 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।